Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 dzień marca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w miesięcznicach smoleńskich zapowiedział prezes PiS-u. 1/5 wiceministrów straci posady, ujawnia szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski. Platforma Obywatelska złoży w Sejmie projekt likwidujący ograniczenia w handlu w niedzielę. Za miesiąc ostatni marsz smoleński. Zmiany ogłosił wieczorem szef Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczył Jarosław Kaczyński, ich powodem jest fakt, że wkrótce w Warszawie staną pomniki poświęcone ofiarom katastrofy smoleńskiej. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Poranne msze święte w kościele seminaryjnym i wieczorne w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela będą kontynuowane w ramach kolejnych miesięcznic smoleńskich, co zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zakończą się natomiast marsze pamięci przez krakowskie przedmieście. To się kończy, dlatego że to oczekiwanie, że ta nadzieja została spełniona, że tam na placu Piłsudskiego budowany już jest pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński zapowiedział też, że niedługo będziemy wiedzieli, co do tej pory udało się ustalić w sprawie katastrofy. Jesteśmy już blisko prawdy i wiemy na pewno, że to, co zostało ustalone przez komisję Anodiny, powinienem powiedzieć tak zwaną komisję i komisję Millera, to nie jest prawda. Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej ma zostać odsłonięty dokładnie za miesiąc, 10 kwietnia. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Mateusz Morawiecki ma tę decyzję ogłosić w poniedziałek, ale już teraz szef jego gabinetu politycznego zapowiada, że 1/5 wiceministrów straci posady, a cięcia najbardziej dotkną kancelarię premiera. Marek Suski mówi o dwóch powodach: oszczędnościach i o tym, że trzeba dopasować funkcjonowanie ministerstw i pracę urzędników do nowych zadań. I nie jest to mechaniczne, że tam w każdym ministerstwie jeden, bo założona jest ilość, że ma być tylu zmniejszonych. Nie, to będzie różnie. Najbardziej odchudzona będzie kancelaria premiera, bo tutaj kilku wiceministrów zostanie odwołanych. Kilka dni temu premier zapowiedział też, że członkowie rządu nie będą dostawać premii i nagród. Po niedzieli politycy Platformy Obywatelskiej chcą złożyć w Sejmie projekt ustawy likwidującej ograniczenia w handlu. Dziś pierwsza niedziela z zamkniętymi supermarketami. To jest ustawa, która przywraca normalność, która powoduje, że będziemy mogli w niedzielę robić to, na co nam przyjdzie ochota. Będziemy chcieli iść na zakupy, to pójdziemy na zakupy. Ten, który będzie chciał iść do kościoła, pójdzie do kościoła. Ale to my mamy wybierać, to my mamy decydować. Mówił szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska odpowiada, że przed nami pierwsza niedziela bez handlu i nie ma żadnych powodów, żeby już przesądzać, że jest to złe rozwiązanie. Rozumiem, że to chyba odpowiedź na te coraz gorsze polityczne sondaże Platformy Obywatelskiej, bo póki co w parlamencie nie ma siły sprawczej decydowania. Dziś handlować będzie mógł właściciel sklepu pod warunkiem, że sam stanie za ladą. Otwarte mogą być także m.in. piekarnie, cukiernie czy kwiaciarnie. Zgodnie z nową ustawą, przypomnijmy, w tym roku w każdym miesiącu handlowe będą dwie niedziele, w przyszłym jedna, a od 2020 roku handlować będzie można tylko przez 7 niedziel w roku. Co najmniej 7 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, po zawodach sportowych na przedmieściach Oslo. W ramach rozgrywek Pucharu Świata odbywał się tam festiwal narciarski. Wieczorem, gdy tysiące widzów wyruszyły w drogę do centrum miasta, doszło do bijatek i pijackich burt. Podczas wsiadania do kolejki miejskiej było blisko wybuchu paniki. Tłok był tak duży, że ludzie zaczęli mdleć z braku powietrza. Ruch kolejkowy czasowo wstrzymano, więc część osób zaczęła iść wzdłuż torów w stronę miasta. Na ze stacji kobieta spadła z peronu i została porażona prądem. Jej stan jest bardzo poważny. Lżejsze obrażenia odniosło 6 osób. Podczas popołudniowego konkursu skoków polska drużyna zajęła 2. miejsce. Wśród publiczności było wielu Polaków. Nie wiadomo, czy któryś z nich został ranny. Mamy jeszcze informację o pogodzie. W Małopolsce i na Podkarpaciu roztopy. Tej nocy głównie w północnej połowie kraju opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich nad ranem może popadać śnieg albo deszcz ze śniegiem. -1 w nocy na północnym wschodzie, 3 stopnie powyżej zera w centrum i 5 na zachodzie. W ciągu dnia pochmurno z przejaśnieniami. Na północy może popadać deszcz, na Podlasiu deszcz ze śniegiem. W Suwałkach będzie +5, w Gdańsku +8, w pozostałych regionach od 12 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, to zawsze zaszczyt móc przebywać w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Mój Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Tej nocy zachęcam do maksymalnie możliwego pobudzenia wyobraźni, która spotęguje odbiór słuchanej muzyki. Często mam wrażenie, że muzyka gdzieś tam flirtująca ze stylistyką słuchowiska czy reportażu, bądź wykorzystująca proste reporterskie zabiegi, znacznie bardziej działa na wyobraźnię niż wideoklip lub wizualizacje, tak często dziś stosowane podczas koncertów czy setów DJ-skich. I mam takie spostrzeżenia właściwie chyba za każdym razem, kiedy tylko nastawiam płyty Igora Boksa, którymi otwieram nasze nocne spotkanie. Twisted Childhood z płyty Delirium i na wstępie Execution 9 z albumu Breslau, powstałego wokół wyobrażeń Boxa związanych z tym wszystkim, co działo się we Wrocławiu w 1945 roku, kiedy to Armia Czerwona zdobywała miasto i odbierała je Niemcom. To było w 2010 roku, kiedy pojawił się ten album i pamiętam, jak wielkie, naprawdę wielkie zrobił na mnie wrażenie. Właściwie to wciąż na mnie robi. Breslau, czyli płyta zbudowana wokół historii oblężonego miasta i wielu świadectw tych krwawych walk. Świadectw, które można znaleźć do dziś. Ale wydarzenia, na których Igor oparł swoją pierwszą solową płytę, to mam wrażenie, może się mylę, będzie to można w każdym razie zweryfikować, pewien punkt wyjścia do tworzonej przez niego muzyki. Być może ja to tylko tak postrzegam, ale nawet jeśli to tylko moje odczucie, to przyznam Państwu, że potęguje ono wszelakie doznania akustyczne. Zresztą z powodu koncept albumów Igora, na tyle na ile jest to możliwe, inaczej podchodzę do płyt, jeśli tylko w tym pierwszym zetknięciu muzyka wywołuje we mnie przyjemne doznania, jeśli w jakiś sposób jest mi bliska, to odkładam samą płytę i niejako zaczynam od końca. Czyli szukam informacji, o czym taka płyta jest, w jakim czasie i w jakim kontekście powstała, jakie instrumenty wykorzystano przy jej nagrywaniu, kto rzecz jasna pojawił się w studiu, żeby ją nagrać i wreszcie do czego się odwołuje. Proszę mi wierzyć, ale po zdobyciu tych wszystkich informacji o samej płycie, muzyka potem działa jak olśnienie. Jak jakiś piorun, który potęguje absolutnie wszystkie doznania akustyczne i maksymalnie zwiększa percepcję tego wszystkiego, co słyszymy. A wszystko za sprawą Igora Boxa i jego najnowszej płyty Fiodor, która kilka dni temu miała swoją premierę. Album do odsłuchu otrzymałem jeszcze w zeszłym roku, ale jego muzyczna treść zwiększyła swoją siłę dopiero po tym, jak poznałem koncept. Po tym wydarzeniu staram się obracać cały proces słuchania wszystkich płyt i poznawania muzyki. Jak się okazuje, koncepcja w mojej percepcji ma po prostu absolutnie kluczowe znaczenie, a ta dotycząca Fiodora jest wręcz fascynująca, o czym już za kilka chwil opowie Państwu Igor Box, który pojawi się w naszym studiu. Zaprezentujemy kilka utworów z jego najnowszej płyty. Spytam też o inspirację i technikę, w jakiej powstawała ta muzyka. I tu z pewnością pojawi się pytanie o sampling. Hi, kitten. This one's for you. I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to care. Put forth a lot of effort, but I just don't seem to get nowhere. I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to care. Put forth a lot of effort, but I just don't seem to get nowhere. Prosty reporterski zabieg, wynoszący muzykę na zupełnie inny szczebel, ale też właśnie dzięki takim reporterskim smaczkom ta muzyka wbija się w pamięć znacznie mocniej. W programie trzecim król samplingu, DJ Shadow i utwór I've Been Trying, wydany na płycie The Less You Know The Better w roku 2011. Techniką samplingu Josh Davis operuje cały czas, czego dowodem jest także jego najnowsza płyta The More Time Fall. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim do dźwięków, które spokojnie mogłyby zostać użyte w słuchowisku, dorzucimy teraz inspiracje, które, jak mniemam, pochodzą z ciemnej strony księżyca Floydów, jak również dorzucimy psychodeliczną gitarę, która, kto wie, być może dobrze miksowałaby się z płytą Delirium Igora Boxa. Thank you. Crazy. wyjątkowo pobudzający wyobraźnię i za każdym razem rodzący w mojej głowie skojarzenia z płytą The Dark Side of the Moon, a w szczególności z nagraniem On the Run. Pewnie za sprawą tego charakterystycznego początku. W trójce The Surveyor z wytwórni Claremont 56. I przyznam Państwu, że stylistyka psychodelii, do której zresztą Igor Pudło odwoływał się w swojej poprzedniej płycie Delirium, ma olbrzymi potencjał w elektronice, zwłaszcza w nurcie space i współczesnych wcieleniach muzyki disco. Thank you. 12-calowej płyty winylowej Brain Machine z utworem The Lost Machine, zremiksowany przez załogę ze Spectral Empire. Trójka. Program trzeci. A w nim zapowiadany gość Igor Pudło. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się z powodu premiery Twojej najnowszej płyty, która ukazała się kilka dni temu. Będziemy odkrywać poszczególne utwory. Będę chciał zapytać również o inspirację. Ale zanim to wszystko nastąpi, kilka podstawowych takich spraw, które są ważne dla całej płyty. Zacznijmy od wymownego tytułu. Fiodor. W mojej głowie automatycznie implikuje nazwisko Dostojewski. I o to chodzi. Jest to płyta na pierwszym poziomie inspirowana życiem i twórczością Fiodora Dostojewskiego. Sam na to nie wpadłem, ale dostałem kiedyś zamówienie na muzykę do sztuki teatralnej, która działa się współcześnie, ale odnosiła się do Dostojewskiego, a konkretnie do wątku ze zbrodni i kary, morderstwa, ohydnej lichwiarki i jej Bogu Ducha winnej siostry Lizawiety. Czyli ten koncept, jak rozumiem, odnosi się nie do konkretnych powieści Dostojewskiego, a wyczuwam w tym inspirację bohaterami? Historia była taka, że skupiłem się na tym wątku zbrodni. Powstał jeden utwór, który ją ilustruje i parę innych wątków, ale potem jakoś sprawa się rozeszła po kościach i moja muzyka nie została wykorzystana. Ja zostałem z tymi utworami i postanowiłem zrobić to dalej na własną rękę i wymyśliłem sobie swój własny teatr muzyczny, który to obsadziłem moimi bohaterami z XX wieku, drugiej połowy XX wieku, bohaterami popkultury. Ale sam pomysł muzyczny był taki, żeby połączyć współczesność z tym Dostojewskim w ten sposób, iż na nowoczesne bity samplować chóry prawosławne. Wow. I to było taki punkt wyjścia. Jak mówiłeś, sampling rzeczywiście jest ważny na tej płycie, ale nie tylko. O technice, o wielu aspektach tego albumu porozmawiamy, ale podsumujmy tę pierwszą część. Czyli dobrze zrozumiałem, czy chodzi o to, że bohaterowie z powieści Dostojewskiego to twoi współcześni gwiazdorzy, współczesne gwiazdy popkultury XX wieku. Tu chodzi o podobieństwa bohaterów Dostojewskiego z tym, co ty sobie wyobrażasz o bohaterach, jak sądzę, muzycznych popkultury dwudziestowiecznej? Na zasadzie zbieżności tematów, tytułów pojawiały mi się przed oczami pewne postaci, które zauważyłem, mogłyby się znaleźć na kartach powieści Dostojewskiego. A że są mi one bliższe niż same postacie z Dostojewskiego, dlatego trochę jest to i o nich. Album. Takie dwa poziomy. Zacznijmy od końca, czyli od utworu tytułowego. Przed nami Fiodor. Thank you. monumentalny, może też momentami patetyczny. Fiodor, tytułowa kompozycja z twojej najnowszej płyty. Płyty stworzonej wokół postaci wybitnego pisarza, ale powiedziałbym również psychologa Fiodora Dostojewskiego, bowiem mam wrażenie, że właśnie postacie z jego książek i relacje między nimi są pisane jak przez wyjątkowego znawcę umysłu. Osobę, która zna życie, zna ludzi, zna i wie, jakie mają ludzie mroki, jakie mają jasne strony. W każdym razie 12 utworów. Chciałbym cię, Igorze, poprosić o przedstawienie tytułów poszczególnych kompozycji, które, jak rozumiem, nawiązują zarówno do postaci tych wymyślonych... Chodzi ci o rozszyfrowanie tych tytułów. Tak, tak. Przedstawienie ich również. Pierwszy tytuł, White Nights, łamany przez White Heat, nawiązuje do powieści Białe Noce Dostojewskiego, ale też jest parafrazą tytułu drugiej płyty zespołu The Velvet Underground pod tytułem White Light, White Heat. Chodzi tutaj o pewną atmosferę wyczekiwania, nerwowości, napięcia. No jest to intro swego rodzaju na tej płycie. Drugi utwór, Brothers Karamazov Gonna Work It Out, nawiązuje do mix albumu zespołu Chemical Brothers. Nie chciałem tego mówić, ale oczywiście bracia Karamazow również są mi bliscy. I tutaj ten utwór też oddaje taką dynamikę stosunków międzyludzkich bardzo mocnych u braci Karamazow, ale ma też inne ciekawe konteksty, o których może później, bo mamy tutaj Careful With That X Rodion, który z kolei jest parafrazą utworu zespołu Pink Floyd, Careful With That X Eugene. Lost Control. Tu się pojawia dalej gdzieś Sid Barrett. Music for Monasteries to jest inspirowany Music for Airports Briana Eno. The Idiots, Lost Control. She's Lost Control, Joy Division. Hazardista. Hazardista to po prostu jest ilustracja do gracza. Power to the Demons, czyli władza dla demonów. Demony, czyli biesy, a utwór, tytuł pochodzi od Power to the People, Johna Lennona. The Young Dude, czyli młody koleś, innymi słowy, młodzik lub młokos, taka powieść jest Dostojewskiego, a odnosi się to do utworu All the Young Dudes autorstwa Bowiego, a nagranego przez zespół Mott the Hopple. Doppelganger nie mam jakiegoś specjalnego odniesienia, opowiada nawiązuje do Sobowtóra Dostojewskiego. Gentle Creature to jest łagodna, też bez specjalnych odniesień, ale The House of the Dead jest taka powieść, opowieści z domu umarłych, gdzie Dostojewski opisuje swoje wrażenia z syłki na Sybir, a przy okazji jest właśnie gra komputerowa z zombie o tym samym tytule. No i potem tytułowy Fiodor, czyli portret naszego bohatera głównego, czyli samego Dostojewskiego, który widział świat w ten sposób, że gdzieś nad wszystkim czuwał Pan Bóg, który namaszczał autorytarnego, absolutnego władcę, który w jego imieniu rządził światem przy pomocy personelu naziemnego, czyli Kościoła, a jeszcze jakby od dołu przychodził lud, który niekoniecznie jest ciemny, a wręcz przeciwnie, jakiś się Dostojewskiemu on jasny wydawał, do tego wszystkiego jakiś panslowianizm. Stąd ten utwór jest inspirowany konkretnie zespołem Laibach, słoweńskim zespołem Laibach, który to w swojej twórczości komentował różne totalitaryzmy polityczne, religijne i popkulturowe. Piękna intelektualna historia. I bardzo dobrze, że robimy ten przydługi wstęp, bowiem właśnie dzięki tobie zrozumiałem pewną rzecz, I to właśnie dzięki tej płycie dostrzegłem to bardzo, bardzo mocno, że powinienem obracać proces poznawania i słuchania muzyki, od czego zacząłem na wstępie naszego dzisiejszego spotkania, i poznawać najpierw historię, koncept i zamysł, a dopiero później wgłębiać się w muzykę. To znaczy, nie tak po prostu, tylko na takiej zasadzie, że jeśli w jakikolwiek sposób muzyka przypada mi do gustu, to odkładam ją na bok, sięgam po... Próbuję się dowiedzieć, jaki był koncept na powstanie danego albumu. Poznaję go, zgłębiam i dopiero wtedy słucham. To wszystko powoduje, że ta muzyka brzmi znacznie bardziej dosadnie i dobitnie. White Night, White Heat i najnowszy Fiodor, najnowsza płyta Igora Boksa w programie trzecim, który jest tej nocy państwa i moim gościem, z takim właśnie spostrzeżeniem, że to właśnie dzięki tobie zacząłem słuchać muzyki na odwrót, to znaczy najpierw poznawać koncept, później słuchać utworów, z tego powodu, że te doznania akustyczne są dwa razy albo sto razy mocniejsze w sytuacji, kiedy dowiem się o treści i później posłucham muzyki. To działa, to oczywiście wszystko w psychice jest, że tak to się układa. Zastanawiam się, czy to jest zbieżne z tym, jak ty pracujesz nad muzyką. Czy wspomniany wcześniej i wydany Wrocław, Breslau, a teraz Fiodor, ma coś wspólnego ze sobą, jeśli chodzi o etap powstawania? Czy najpierw właśnie była koncepcja, najpierw myślałeś o Fiodorze Dostojewskim, czytałeś jego książki, składało ci się to jakoś w głowie, tak jak z tym Wrocławiem, że była historia, że odkrywałeś groby żołnierzy Armii Czerwonej, że wyobrażałeś sobie to, w jaki sposób to miasto było przez Rosjan zdobywane. Jak to było? Jak było wtedy, jak jest dzisiaj? Czy są jakieś zbieżności? Czy tak to właśnie wygląda u Igora? No, pomysł na Breslau powstał w momencie kryzysu w zespole Skalpel, gdzie nie wiedzieliśmy, co dalej zrobić. I ja też osobiście nie wiedziałem, co zrobić, bo my też opowiedzieliśmy pewną historię. Tą historię o Polish Jazzie, o jego pionierskich, kombatanckich początkach. Trochę żeśmy to mitologizowali. Była to jakaś tam opowieść. Ona została skończona na tych dwóch płytach. I co dalej nie wiadomo było zrobić. I ja sam dla siebie postanowiłem, że potrzebuję jakiegoś programu, libretta, żeby zrobić wokół tego muzykę. I tam, gdzie akurat mieszkałem, we Wrocławiu, było dużo tych różnego rodzaju cmentarzy i stąd ten Breslau zacząłem robić, czytać książki. Także właściwie to jest też płyta oparta na literaturze, tylko na literaturze faktu, bardziej historycznej. Potem płyta taka nostalgiczna pod tytułem Dream Logic, to ona z kolei odwoływała się do historii trip-hopu. Taka dość sentymentalna rzecz o mniejszym ciężarze gatunkowym. No, Delirium nie jest inspirowane literaturą, ale ma ilustrować różne stany psychiczne, takie cięższe, bardziej niż lżejsze. A tutaj jakby sam do mnie przyszedł skądinąd ten pomysł z zamówieniem na tą muzykę teatralną, ale potem postanowiłem sobie trochę poczytać tego Dostojewskiego, bo niby wszyscy znamy i lubimy, ale gdzieś tam to się sprowadza do dwóch, trzech pozycji. Zacząłem czytać wszystko sobie i nie doczytałem jeszcze wszystkiego nawet. Dużo adaptacji rosyjskich współczesnych seriali, na przykład Idiota jest świetny, bracia Karamazow. Różne inne odniesienia sobie przypominałem, jak Woody Allen, który wprawdzie się zajmuje głównie Tolstojem, ale też Dostojewskim trochę i w filmie Match Point. Wiktor Pielewin, pisarz, który też pisał książkę o Tolstoju jako superbohaterze, ale tam jest wątek, w którym przenoszą się do innego świata, gdzie Dostojewski